नैनों में आओ ना काजल भरे, दोनों आंखों ही आंखों में बातें करें। तेरे साए में बीते वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा। खुदा का दे इंसान मैं हूँ, तेरा हमदर्द साथी मेहरबान मैं हूँ। वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा। हिफाजत करूंगा तेरी हर कदम, ये वचन टूटेगा जीते जीना सनम। वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तो नैनों में आओ ना काजल भरे, दोनों आंखों ही आंखों में बातें करें। वक्त हंसी तेरे साए में बीते, वक्त हंसी तेरे साए में बीते, खिल उठे दिल का जहां। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है रब मेरा, रब जानता है। तू है सब मेरा, रब जानता है।